Wszystkie pory roku właśnie. Takie tematy również na tej płycie pełnej światła. To the light. Grażyna Augustik była gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Grażyna w trasie koncertowej, o której mówiła Państwu przed chwilą na antenie Trójki. Te informacje oczywiście można odnaleźć na jej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Kto zechce się wybrać na te koncerty, proszę sprawdzić konkretne daty i miejsca. A propos, jak zwykle na Facebooku również audycje Mało Obiektywnie. Także dziękuję za sygnały do skrzynki o adresie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Akcentów koncertowych ciąg dalszy, bowiem to pewnie Państwo już wiedzą o tym doskonale, ale przypomnę z radością. W tym roku jeden z naszych ulubionych artystów, jeden z naszych ulubionych gitarzystów w audycji Mało Obiektywnie, Krzysztof Ścierański, obchodzi podwójny jubileusz. To będą 70. urodziny Krzysztofa, które przypadną 23 sierpnia i także 50-lecie pracy artystycznej. No i w ramach trasy koncertowej kwartet Krzysztofa Ścierańskiego pojawi się jutro, 12 maja, skoro dziś już 11, to jutro 12 maja na olsztyńskiej scenie jazzowej Mirka Mastalerza. Mogą się Państwo spodziewać zespołu w składzie Krzysztof Ścierański, gitary basowe, gitary, Grzegorz Górkiewicz, instrumenty klawiszowe, Waldemar Gołębski, Yui, to jest taki dziwny trochę instrument, ale o nim najlepiej opowiada Krzysztof Ścierański podczas koncertów, i Marcin Ścierański, perkusja. Zespół w tym składzie wykona muzykę, którą doskonale Państwo znają z tej płyty wydanej w 2022 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jazz, rock i święty spokój. Thank you. Thank you. utwór nosi tytuł Kopanie ziemniaków. Naprawdę, nie żartuję. Krzysztof Ścierański i jego zespół na koncercie jutro, 12 maja w Olsztynie. To jest olsztyńska scena jazzowa Mirka Mastalerza i muzyka z płyty Jazz, Rock i Święty Spokój. Przed Kopaniem ziemniaków była jeszcze Brazylianka. No to już taki tytuł... bardziej zrozumiały, ale to kopanie ziemniaków to może będzie też jeden, mógłby być jeden z tematów naszej rozmowy z Krzysztofem Ścierańskim. Mam nadzieję, że zdarzy się taka okazja, aby i o tej płycie wydanej, tak, sprawdzam raz jeszcze, w 2022 roku porozmawiać w audycji. Mało obiektywnie. W Trójce z piątku na sobotę kilka minut po północy do drugiej. Skoro jesteśmy przy koncertach, to przyjrzyjmy się też może festiwalom, a dlaczegoż by nie? Tym bardziej, że mam dla Państwa znakomite informacje, gdyż 26 maja w niedzielę rozpoczyna się 14. edycja Enter Enea Festival i potrwa do 29 maja, w tym roku znów pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam nadzieję, że usłyszymy się znowu z nadjeziora Strzeszyńskiego w te kilka majowych dni, że spotkamy się na antenie Trójki dzięki naszej wieloletniej współpracy z Radiem Poznań. No i mamy też dla Państwa niespodziankę przygotowaną, ale to niespodzianka niech na razie pozostanie niespodzianką, bo inaczej by już nią nie była. Zatem na te dni od 26 maja do 29 maja Trójka zaprasza Państwa na Enter Enea Festival nad Jezioro Strzeszyńskie. Wspominamy, tak, wspominamy rok 2018. Gloria Kampaner i Leszek Moszczer. Thank you. Libertango na Stara Piazzoli na dwa fortepiany. Choć nie pamiętam, czy dokładnie dwa, bo to już jakiś czas minął, 2018 rok, o ile ta pamięć jednak nie jest zawodna i się nie mylę. Enter na festiwal nad Jeziorem Strzeszyńskim. W tym roku po raz 14, od 26 do 29 maja, pod dyrekcją artystyczną Leszka Możdżera, pod dyrekcją wszelaką Jerzego Gumnego i całej ekipy fantastycznych ludzi oddanych sprawie od tylu lat. Enter na festiwal znów na antenie Trójki, z czego ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że Państwo moją radość podzielają. Enterfestival.pl, a także media społecznościowe Enter na festiwalu. Tam wszystkie koncerty już pięknie opisane. Ja szczególnie czekam na dwa takie oto koncerty. Atom String Quartet i Leszek Możdżer. I także WW i Leszek Możdżer. Choć tych atrakcji jest zdecydowanie więcej. Enterfestival.pl, także strony Trójki, bo tych informacji na temat tegorocznej edycji Entera będzie na naszej antenie i na naszych stronach internetowych i także w mediach społecznościowych Trójki na pewno sporo w tych najbliższych dniach. Od 26 do 29 maja Enter na festiwal nad Jeziorem Strzeczyńskim w Poznaniu. No i tak sobie słuchamy różnej muzyki, jak to zwykle bywa o tej porze w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia i na zegarze 21 minut po pierwszej. To jest to brzmienie rozpoznawalne od pierwszego dźwięku. Pat Metheny, Your Everything, kompozycja Chicka Corea, to jest kolejny utwór, który zapowiada album Moondial. Płyta ukaże się 26 lipca, a na tej płycie Pat gra na gitarze barytonowej wykonanej przez Lindę Manzer. Pamiętają Państwo gitarę Picasso, słynną? także z polskich koncertów, to właśnie ta sama Linda Mancer, która zaprojektowała ten specjalny instrument dla Pata. Nylonowe struny wyprodukowane w Argentynie, cała historia związana z tą płytą i także polskie koncerty w październiku, czyli jeszcze będzie moment, aby o tej płycie Państwu poopowiadać również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za nami Your Everything, Chicago Ree, to teraz tytułowy i autorski, dobrze już nam znany z anteny Trójki, Moondial. a propos naszych ulubionych gitarzystów o tej porze. Moondial, tytułowy utwór z nowej płyty artysty, która będzie miała swoją premierę za 2,5 miesiąca, 26 lipca. A propos premier dzisiejszych, no właściwie jakby się tak uprzeć, to wczorajszych, piątkowych, to jest jedna z tych najważniejszych, zdecydowanie. Reflections of Purple Sun, nowy album EAPS-u. We'll be right back. Electro Acoustic Beat Sessions, tak kiedyś się nazywali. Zbyt długo okazała się ta nazwa i od kilku już ładnych lat EAPS. To jest nowa płyta Reflections of Purple Sun z muzyką Tomasza Stańko. Introdukcja dla Janusza Stefańskiego to dzieło Marcina Raka, perkusisty zespołu, no a potem tytułowy utwór z płyty z roku 1973, Purple Sun, kompozycja Tomasza Stańko. Płyta nagrana w mieszkaniu pana Tomasza w dniach 5-6 kwietnia 2023 roku. No, też tak zostało to wymyślone, aby i to miejsce miało znaczenie przy powstawaniu tej płyty. EAPS wraca do korzeni, jak czytam w materiałach prasowych. No poniekąd tak jest, bo pamiętają państwo z pewnością ten debiut, płytę z muzyką Krzysztofa Komedy z roku 2017, o ile mnie pamięć nie myli. Teraz Tomasz Stańko. No ale przecież zdarzyło się tyle pięknych rzeczy EAPS-om, choćby w poprzednim roku 2023. Purple Sun Tomasza Stańko z 1973 roku, teraz w tym nowym spojrzeniu EAPS. I myślę, że na koncertach ta muzyka, jak zwykle bywa w przypadku tego zespołu, to będzie jeszcze inny promień słońca. Purpurowe słońce będzie, a może i również inne odcienie pojawią się. Na pewno pojawią się też inne odcienie tej muzyki, kiedy będzie wykonywana na żywo. Tych koncertów już trochę jest zaplanowanych. Tu znów odsyłam państwa do mediów społecznościowych wykonawców. No ale myślę, że będzie jeszcze ich więcej. W przypadku tego zespołu to zawsze jest tak, że ta trasa planowana, a rzeczywista, to są dwie różne sprawy. Reflections of Purple Sun, Electro Acoustic Beat Sessions, czyli EAPS z nowej płyty. Dziś w trójce w audycji Mało Obiektywnie. Teraz przeniesiemy się w trochę inne rejony muzyczne, choć to też będzie dzieło naszego dobrego znajomego, którego działalność śledzę od lat i cieszę się, że dotarła do mnie już nowa muzyka zespołu Into the Roots Piotra Damasiewicza. Piotr Damasiewicz, jego Into the Roots, płyta Świtanie. Będzie miała swoją premierę 16 maja na koncercie w ramach festiwalu Nowa Tradycja w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. 16 maja, godzina 19. Piotr Damasiewicz, Into the Roots, Świtanie. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek i Kings of Leon. Kłaniamy się. Dobrej nocy.